50. yılda sırf o peygamberimizin müjdesine kavuşmak, yani affilaya kavuşmak için ne yaptı? Ordu tertip etti be. Gönüllü vakti böyle. Kim gelirse. İbn Hazretleri de Şam'da. Yaşı da 80-90. Birkaç yıl vardı bu yaşı böyle. Yaşlı olduğu halde bakın Şam'dan İstanbul'a gidecek. Şam'dan Anadolu'ya başlamaya gidecek İstanbul'a. Nasıl? Uçakla mı? Yok muhtemelen. Deveyle. Deveyle muhtemelen. Deveyle muhtemelen. Tabi rüzgar olacak, yolda yağmur olacak, güneş yapacak. Hepsi olacak bunlar bir şey böyle. Yani Şam'dan Medine'ye Peygamber evinde yedaya kaldı. Mihmendar Nebi ünvanını aldı. Peygamberimiz de yani her savaşa katıldı. Ama doymuyor da onlar sevabı. Yani bizim gibi canım işte namaz kılın yeter. Yok mu da böyle. Doymadan böyle. Çünkü ne kadar çalışsa o kadar mükafatı çok muhtemelde. Cennette daha okulu, her şeyde okulu bu şekilde. O da gün olarak bu orduya katıldı böylece. Katıldı. Ve İstanbul'a gelindi. Tabi İstanbul'da surlar var etrafında böyle. İstanbul alınması imkansız o gün şartlarında yüksek ve çok kalın duvarları, surları biliyorsunuz hepiniz. Hep çoğunluğu biliyorsunuz böyle. Etrafı kuşatıldı böyle, surlar böyle, işte oklarla, şunlara, bunlara böyle artık böyle, savaş tabi ordu böyle. Eyüp Sultan'ın hastalandı muhtemelen böyle. Kusma, hasedik, ateş derken böyle karın ağrısı, sık ishal böyle, buruntu şekilde böyle, 50-60 kez çıkıyor belki böyle, durmadan böyle. Artık savaşa katlamadı, geri şekilde böylece. Titreme, ateş, kusma, baş ağrısı, halsizlik muazzam halsizlik bitkini bu şekilde. Tabi ise olunca bedende su da hepsini de kaybediyor bu şekilde böylece. Yani bugünkü bu şenliği anlatıyor bizlere. Dizanteriden hastalık yani tutu bugün diye. Dizanteri hastalığı böyle. Bu hastalık bir yapar böyle. Baş ağrısı yapar, halsizlik yapar, kusma yapar, titreme yapar, ateş çıkar. Ve buruntu, karın ağrısı ama burundu şeklinde sen bir şey geliyor gibi böyle fazla çıkamaz ama ishal oluyor bu şekilde. Geri çekildi. Ama şöyle söyledi yanında olanlara. Bu tabi peygamberimizin mihmendar olduğu için yani peygamberin elinde kaldığı için hayatta olan sahabeler ve sahibi olmayan tabiinler. Tabiin sahibi olamamış, peygamber görememişler ama sahabeyi görenler bunlar. Ne yapıyorlar? Herkesin hürmeti var. Kendisine şöyle buyurdu muhteremler. Peygamber de şöyle buyurdu bize bana dedi böyle. Buna özel değil. Bulduğu yerde Konstantiniyye'nin kale dibinde, kalesinin surlarının dibinde bir salih recül defne olacak oraya böyle. Oraya gömülecek bu şekilde. O anda bunun gönlüne gelmiş ki o benim herhalde. Mümkün böyle. O zaman anladı ki kendisi olduğunu. O kişi benim dedi herhalde böyle belli. Ben dedi öldüğüm zaman hemen beni buraya gömmeyin. Tabi uzak biraz kaleye savaşın girişli olduğu için, girişim olduğu için böylece. Hemen gömmeyin dedi. Alın dedi beni de ve ilk kayın namazını kılın, kefenleyin. Koyun beni bir tahta bir şey üzerine. Beni götür ileriye kadar hep böyle. Gittiğin kadar ileriye gidin. Sula yakın yere beni gömün dedi muhtemelen böyle. Vasiyette böylece. Tabi Mevla'ya kavuştu. Allah şefaatimizin ailesine işte muhtemelen böyle. Allah'ın hatları böyle orada. Yani cihat yolunda bak muhtemelen böyle. Bak cihat var muhtemelen böyle. Yani peygamber her savaşa katı, her şeye katılırken böylece o yaşında, o hastalığında gene böyle savaşa katıldı. O adı Mevla rahmet eyle kavuştu elhamdülillah. Ve bunu dört kişi tuttular böyle şeyinden, o tahtadan böylece. Sonra savaşarak böyle o katı, şunu derken böyle o altında ileri götürürler ve sulara yakın bir yere. O zaman suların dışı çayır çiğme otu böyle, boş arazi yani böyle. Dışarısı o şekilde. Oraya biri gömdüler böyle böyle. Tabii gömdüler ama mezar hemen kayboldu tabii. O zaman taş maş yok, bir şey etrafını çevirmek, merenmeriş yok. Ondan böyle. O savaş anında bilhassa yeri kısamına kayboldu bunun yeri tabi orada. Sonra İstanbul'un fethi için ikinci sefer oldu Ebu Bilir zamanında. Az Muharbe'nin bunun devleti ismi Ebu Bilir deniyor bunlara böyle. Onun zamanında Abdülmelik bin Mevran vardı halife. Onun oğlu Meslem adında. Çok komandanı böyle. Kudreti komandan böyle. Onun komutasında yine bir ordu gitti İstanbul'a. Bu niyetleri de mutlaka İstanbul'u fethetmek. Yani peygamber ettiği o kişi güzel insan olmak amacı gitti buraya böyle. Ama da vakti gelmedi mi aksi çıkıyor, olumsuz çıkıyor. O vakti gelmemiş böyle. O sene çok kış oldu İstanbul'da. Aşırı kış oldu böyle. Bir kar yağmış, yüz gün kalkmamış kar. Tabi bunlar kar dışında açıkta bunlar böyle. Araplar alışıklı bir soğuk iklime. Üstüne ince hastalandılar, içinde zayiat oldu kendine böyle. Yine o şart dönmediler ama son dönemde mecbur kaldılar. Hatta donanma yandı muhtemelen. Donanma, harici giren donanma yandı orada böyle. İslam donanması böyle. O zaman Rumların bir ateşi varmış. Öyle diyor, Rum ateşi diyor adı işte böylece. Denizlere bir şey salıyorlar. Kimse marı salıyor böyle. Bu tutuşuyor, su böyle sönmüyor. Yani bütün gemide yandı. İnsan öldü burada. Bu da geri dön tabii. İslam fethi olmadı yine bu şekilde böylece. Sonra Abbas döneminde yine orada gitti. Harun Reşit'in zamanında en büyük orada gitti. Gerçi haraca bağladılar. Yani vergi ve Bizans devleti kabul etti ama yine fethi olmadı. Yani surları da aşamıyorlar. Bunlar. Yüksek donlar böyle. Derken sıra Osmanlılara geldi muhtemelen. Osmanlılara. Bir kitap elime geçmişti. Mısır'da yazılan bir büyük bir alim kitap muhtemelenler. Kitabın sonu şöyle diyor. Allah'ım beni diyor Osmanlı ordusu beraber haşrede. Bakmadı. Allah'ım beni Osmanlı ordusu beraber haşrede mahşerde. Osmanlı ordusuyla. Yani Osmanlı ordusu devamlı cihat vardı. İslam'ı yaymak için böyle böyle. Osmanlı Gazi, Ertuğrul Gazi'nin babası beraber geldiler. Süüt kasabasına, Süüt. Şimdi bile küçük kasabası yaptı böyle. Küçük kasaba böyle. Yazın domanış. Buldan eteklerinde. Yazı orada böyle, hayvanları var. Kışın Süüt'te böyle. Eğer kendi haline kalsa da onda bir cihat ruhu, İslam'ın ruhu olmasaydı çoktan o kabile de böyle. Küçük bir kafile gelmeden böyle. Babaları öldü yazın şeyde. Suda boğuldu böyle gereken. Elhamdülillah işte Bilecik'i aldılar. Şu derken Bursa alındı elhamdülillah bu şekilde. Ama Osmanlılar hep niyetleri böyle, her padişah niyetleri böyle İstanbul'u fethetmek. Peygamberimizin meddihine layık olmak. İlk olarak Yıldırım Beyaz Hazretleri'nin kuşattı İstanbul'dan hemen. Yıldırım Beyaz. İlk dileri Osmanlı padişahı Osman Gazi. Onun oğlu Orhan Gazi. Orhan Gazi oğlu Murat Hüdavendigar. Onun da oğlu Yıldırım. Beyaz adı da Yıldırım diyorlar bekenesi. Yani çok hareketli hızlı böyle. Savaşta girdi şimdi cepheye. İslam'ı kuşattı muhtemelen böyle. İslam orada alma amacı var böyle. Kesin kararlı. Ama vakti gelmemiş. Bir o engel çıktı. Neyi bu oldu? Haçlar geldiler batıdan. Osmanlı geliyorlar böyle. Mecbur kaldı kuşatmaya kaldırdı. Nibola'ya gitti. Savaşı kazandı elhamdülillah. Hatta o aldığı parayla Ulu Cami yaptı. Mıksı'daki Ulu Cami'yi. Eski adı Cami Kebir. Onu yaptı muhtemelenler. Aradan zaman geçti. Tekrar kuşattı bu. İstanbul yine böyle. Yine almak üzereyken işte doğudan gele bir tehlike. Timur geldi muhtemelen. O da gerçi Müslüman ama işte ilk İslam şey bu muhtemelen böyle. O da gelince bu sefer şimdi Yıldırım Osmanlı ülkesinde Anadolu olan beylikleri vardı. Hep biriktirildi toplumların böyle. Tek sancı toplumları böyle şekilde. Ondan biri kaçmış, dibine kaçmışlardı böyle. O beyliklerin ahalisi baş reisleri görünce Tibri yanında sav değişim oldu böyle. Kıldırını bıraktılar böyle. Karşıdılar. Oradan ne yazık ki esir düştü ellerine böyle. Yani esir olmazdı da hatta Timur şöyle buyuruyor böyle askerlerine onu öldürmeyin sağ ayaklarına onu böyle. İp atıyor, ilmek atıyor böyle. Yukarıdan baştan geçiyor, çekiyor böyle. Yakalandı. Ve kahrını öldü tabii. Hatta böyle. O nasip olmadı. Şu oğlu. Birkaç oğlu vardı kendisine. Hatta o zaman bayağı bir fethi deri yaşındı Osmanlı'da böyle. Bir taht kavga oldu bu şekilde böyle. Oğlan bir de Musa Çelebi'ydi. O da İslam'dan kuşattı. O nasip olmadı gene böyle. Hadi gelmiş böyle. Sonra Mehmet Çelebi'nin oğlu Mehmet Çelebi, onun oğlu ikinci Murat deniyor buna. İkinci Murat. O da İslam'dan kuşattı. Kuşattı böyle. Artık aldığı alacak böyle yani aşağıdaki kaderken böylece gene Aksakalı'yı alamadı. Kahretti kendisi ikinci Murat. Kahretti. Ne yapacak? Zamanı kutbuna danışacak. Kim zaman kutbu? Ankara Hacı Bahri Veras'ta muhtemelen o zaman kutup böyle. Yani zamanın kutbu onlar bunu bilirler. Onlara Rabbim bildirir bunları böyle. Bu gaybi meseleleri böyle. Yanına oğlu Mehmet'ini aldı. Sultan Mehmet yani böyle. 12 yaşında zaman çocuk böyle. Onu aldı. Edirne'den Ankara'ya geldi. Ankara bir köy gibi. Hacı Bahri Veli'ye geldi. Buyurdu ki ben de İstanbul'u fethetmek istiyorum böyle. Ama başaramadım. Tekrar İstanbul'u kuşatayım mı? Ne yapayım? Aşkım benim İstanbul'u almakta. Yani uyku uyuyamıyorum böyle. Aşkım İstanbul'u almakta. Geldi Hacı Bahri Veli. Ya Murat, o sana bana nasip değildi böyle. Yani zaman kutbunun nasip var böyle. Bu sana bana nasip değil böyle. Bu senin Mehmet'in de benim akşam senedir muhtemelen böyle. Bundan sonra muhtemelen bana böyle. Baktı ki Muhazzetleri, tabi zamanın kutbu böyle konuşuyor. Bu nasip olmayacak. Döndü. Edirne zamanı Osmanlı'nın başşehri. Edirne'ye gitti. Uykuyamıyor ama böyle. İstanbul'a aşık böyle. Onu fethedecek böyle. Yani bu şekilde. Ama nasip olmayacak ona. Kim nasip olacak? Oğlun artık. O vakti gelmiş artık böyle. Oğlu Mehmet'e. Bunun kolayı var dedi böyle. Bari de benim oğluma bu nasip olacak. Ben de palaçtan çekileyim. Oğlum palaçı yapayım. İstanbul'u fethetsin. Ben de göreyim bunu. Ama aklıma da kabul edilmiyor. Normal bir şey böyle. O 14 yaşında onda, o zaman böyle. Palaçını bıraktı, kendi çekilin Manisa'ya. O anda da Haçlılar, Bat'taki Papa'nın teşvikiyle Haçlılar baktılar ki, bir çürük palaçı şeye Osmanlı'nın başına. Tam fırsat bu dediler efendim. Toplu ordu topladılar. Medine'ye doğru gelmek üzere. İşte gelip paşalar dediler ki ya bu Mehmet dediler daha çürük. Ya bu işi beceremez. İle sen gel. Derken sen mecbur kaldı gel derler böyle. Gene geldi. Bu sefer ne oldu? 5 sene sonra. Gene rahmetli oldu. Fatih 19 yaşında. 19 yaşındayken tahta oturdu. Böyle. Oturdu. Edirne'de tahta oturup palaç olunca hemen derhal hazırla başlamışsan fethi için. Onun için yaratılmış. Yani ezelliğe bakın takdir olmuştur. Böyle. Kadere bakma böyle. Yani kadere bir insan bakınca demek ki ne kadar orada güçlü olsun böyle bir şey başaramıyor. Bir engel çıkıyor. Aksilik oluyor böyle. Fatih gelmiş. Fatih Hazretleri o zaman da Fatih değil. Fethedilen önce. Başladı. Biraz da top. Dik başladım götürme toplamam ben böyle. Onu dikmeye başladım bunlara böylece. Ondan sonra işte 21 yaşındayken 2 sancı hazırlığı yaptı. Islahüne geldiler bunlar. Geldiler böylece. Nisan ayında itibariyle geldi. Nisan 6'sında toplu atışa başladılar. Toplar. Başladılar. Fakat surlar çok kalın. Topların açtığı delik az oluyor. Hem onarıyorlar böyle. Yani çoluk kalın hakim varsa İstanbul'da hepsi elbili olmuşlar. Önce aldılar taşları. Taşlar bitti. Böyle taşlarını söktüler. Hatta kiriş yıktılar muhtemelen böyle. Onarıyorlar bunları bir şekilde. Bir de topla hemen atış edemiyoruz seri. Atış edip ısırıyor tabii top böylece. Bekliyorlar. Fatih dedi ki neyi bekliyorsunuz? Sultanım bu ederse top patlar bu mermisi namlusu bu şeyle. Edim bakayım dedi böyle. Son atış ettiler. O topun namlusu patlamadı. Paramuslu bu şey böyle. Fatih kardı kendi kendine böyle. Kardı kendi kendine böylece. Şimdi ara verildiği için o aradan faydalanıyor karşılıklar böyle. Onları alır tam bunlar böyle. Hatta ne o yata koyuyorlar ne varsa böyle. Koyuyorlar böyle. Uyumadı o gece böyle. Düşün taşlandı. Sonra bunu zeytinyağı yalamayı aklına getirir. Mevlam var mıdır böyle. Oradan kalır bu şey yalamak mı? Yalamak mıdır böyle. O soğudurmuş şey böyle. Ersin yağlayınca atışma başladılar böyle. Büyük toplar falan dökülüyor orada. Ama tabii Almanya bir taraftan böyle. Fatih gezdi baktı. Dedi ki Fatih kendi kendine bir cephe daha açsam. Bunu ikiye bölünürler. Onaramaz çok şey böylece. Etrafına gezdi baktı. Haliç'in bulunduğu yerdeki surla daha zayıfmış ona böyle. Haliç'in bulunduğu yerde böyle. Ama Haliç'e giremiyor gemiler. Zincir varmış baştan. Giremiyorlar. Yani Fatih de muhteremler o da Allah'ın dostu çok muhteremler böyle. Peygamber'de ni'mel emir dediğim. Ni'mel, ne güzel emir. Bak, Peygamber dediğim bu da böyle. Ne kişi böyle. On tarafını yardım etti kendisine böylece. Karar verdi. Karadan Haliç'e gemi indirmeye karadan. Yani böyle. Nasıl olacak bu iş? Önce yerin tespiti gerekiyor. Yer batak, çamur, taş, otluk, motluk, ağaç, bundan bu şekilde böylece tespiti gerekiyor. Ondan sonra kalastra kesici kuracak bunlar böylece. Orada gemi yapılacak karada. Yapılacak. Bu ne kadar zamanlı böyle. Ama zaman için zaman verdim bana ona böyle. Yani kız zamanında böyle, el bile böyle. Gece günü çalışıyorlar. Bir kısmı yeri tespit ediyor böyle. Düzeltiyor böyle. Sizinki taş getirirler. Bunları gezdirirler. Yer bayağı sağlamlaştı. Ama tabi önce kalır batar gene gemi gelince ağır böyle. Taş getirirler. Büyük taşlar. Gemi genişliğine kadar böyle. Yol yaptılar. Sonra ağaçları kestiler, kalas yaptılar. Bir kısmı da gemi yapıyorlar. Küçük küçük gemiler yapıyorlar. Ondan sonra sıra geldi yağlanmaya yağ. Ertan bütün dolaştılar. Ne varsa bulsa yağ, zeytinyağı, ne yağ yaptılar. Bu aldı bunu da getirirler. Bunlar gayet yağladılar kalasları. Doydu kalas artık yağ bu şekilde. Gemi ön tarafında bir kılaçlık yaptılar böyle. Gemi önüne koydular bu şekilde. O da tabii yağlı. Atlar çekiyor bunlar. Atlar çekiyor bunlar böylece. Bu şekilde sabah erkenden onları harici girdi gemiler muhtemelen böyle. Bir baktı sabahdan şeye baktılar, Bizanslılar gemi. Buraya gemi girmez. Haliç kapalı. Oradan gelmiyor gemiler. Bu dediler, herhalde bu bir sihir yaptı bize Fatih de. Biz öyle görünüyor bunlar. Bu yalan hayal bu dediler bunlar. Kendi kendine muhtemelen böyle. Öyle zannettiler. Tabi oradan bu sefer başlayınca böyle hücumlar. Orası daha da zayıfmış. Bu sefer ikiye bölündü. Müdafaa savaşını savunanlar daha kolaylaşı bu şekilde. Derken hadi günü yaklaştı. Mayıs ayı geldi tabii. Güne yaklaştı. Macar elçisi geldi Fatih'e. Dedi ki Fatih'e eğer dedi buradan kuşatmayı kaldırmazsan dedi böyle. Macar kralı bunu gönderiyor. Özel günü elçiyi gönderiyor. Bütün Macar ordusu buraya gelecekler. Bunun dışında bütün Haçlılar buraya gelecekler. Bir de Haçlı ordusu, donanması, o da yakın İstanbul'a geliyor bu şekilde böylece. Hemen kaldırırsan kaldırırsın buradan bu şekilde şeyleri. Bunun üzerine tabi Fatih her sabahın toplardı böyle harp meclisini. Konuşmuş bu şekilde. Erişim topladı bu şekilde. Bir de paşa hariç, hepsi paşaları böyle, Fatih efendi bu kuşağı bırakalım. Ya bu olmayacak bir şey artık bu böyle. Bu kadar toplar dövüyoruz böyle. Bunlar yapılıyorlar. Bir de bunlar yardım gelecek şimdi şu anda. Gelecek bu iş olmayacak bu şekilde. Haber gönderiyor hocasına. Akşam Hazretleri Muhtemelen. Hocası onda, kendi onun talebesine böyle. Akşemseddin. Adı Muhammed aslında muhtemelen adında. Adı Muhammed. Buna bu isim takıldı. Akşemseddin diye. Şems güneş. Ak beyaz demektir böyle. Şems güneş. Şemseddin dinin güneşi. Yüzü çok nurluymuş. Buna bu isimlerini takmışlar. Şemseddin güneşin nuru. Anlamına geliyor böyle. Bir de ak, yani beyaz diyorlar, beyaz giyinirmiş. Yani beyaz giyinir için buna bu isim vermişler. Ak Şemseddin diye isim vermişler kendisine. Bu isim vermişler. O da zamanın kutbu ama şimdi. Kendi Şanlı doğdu, gönültü vefat etti. Hacı Baraveli'nin de bu talebesi bu. Onun talebesi muhtemelen. Hatta bu babasına abi gidişteyken, Anadolu Amasya yakınlarına geliyor babasına beraber. Küçükken de havuz olmuş böyle. Babası büyük alemmiş, ondan ders alıyor. Babası gençken öldü. Başlı okulu böyle, ilmin tamamı tamamladı bütün ilimleri böyle. Şimdi sıra geldi manevi ilime. Tabii mürşid-i kamil arıyor böyle. Yani içine aşkullah yanıyor böyle. Aşkullah. Duramaz öylesi böyle. Ama kendisi yolu bulamaz. Bulamıyor yani ben tabi bu şekilde. Sonra Hacı Baran Veli'ye gideyim diye böyle. Bakın nasıl bir insan bu. Yani gerçek bir kamil bir mürşid midir? Bir Allah'ta evliya mıdır bakayım böyle diyor. Bir gideyim bakayım diyor. Tam da harman zamanıymış. Bunlar biçiliyor. O zaman tabi orakla. İçiyor demet bağlıyorlar böylece. Hacı Baran Veli Hazretleri de o da talebelerine beraber elinde orak, kolan sıvamış, orak biçiyor, sızlı bir şey böyle. Akşemseddin gelip şey bir karşıdan bakıyor. Ya bu Allah dostu olsa, bu çok hızlı çalışıyor. Yani bunda bir dünya tamamı var, dünya sevgisi var bunda. Evliya böyle olmaz. Evliya terk-i dünya olur, dünya terk-i evliya bu şekilde böyle. Karşıdan baktı, yok dedi. Bunda bir şey yok, boş mu dedi böyle. O dönem bir de Halep'te var mı bizzat, bir bizzat Halep'te. Oraya gideyim dedi böyle. Tabii devele, atla, yayan, neyse artık böyle Ankara'dan Halep'e yaklaşıyor. Az kalmış Halep'e gece rüyasında bakıyor ki Hacı Baran Hazretleri elinde orak, bunu buna takıyor, bunu çekiyor. Bir yöne bakıyor, beni oraya çekiyor bile diyor. O demek boşluymuş bile diyor. Hemen dönüyor, geliyor. Geldiği zaman da orak biçilmiş, haraman dövülmüş. Hacı Baran Hazretleri koyunlar, ineftere geçmiş. Ekmeğe pişirilmiş, biz yazıyoruz meydanda. Geliyorlar böylece. Bu tabii çok acıkmış kanlı yolda zaten böyle, bir şey bulamıyor. Diyor ki Hacı Baran Hazretleri yetişkin müritlerine, alt sıra buraya bir genç gelecek, kimse yüz vermesin böyle. Kimsenin davet etmesin sofrasına. Hiç bakmıyor, yüzüne bakmayın böylece. Bu geliyor tabii şimdi, bakıyor, öbek öbek oturmuşlar. Beşen kişi böyle. Etleri, pilavla, ekmekleri, sıcak ekmekle pişmiş bir şekilde, karnı açlar böylece. Oh ne güzel böyle. Selam veriyor. Aleyküm selam. Kim bakmadı? Allah Allah. Bizi buyurun değil mi böyle? Öbür tarafa gidiyor selamı. Öyle var selam. Kim vermeyecek bu sefer, anlıyor bu sefer. Demek ben bir şey var bunda böyle diyor. Gidiyor, kendine bekliyor. Bunu doyduktan sonra kalanları atıyorlar kenara. Orada toplamış köpekler de, bu da onun köpek arasında. Atmışlar buraya böylece. Tabii köpek kapıyor bu etleri, kemikleri. Bu da bir kemik et kapıyor. Bir köpek buna saldırıyor şimdi, kısanıyor. Ne oluyor sana böyle diye, ben de bu kapıyı köpeğim beni veriyor muhtemelen. Şimdi böyle yapınca Hacı Bayramı'na tabi malum oluyor. Bunlar nefsin terbiyesi bir muhtemelen. Alçalma, küçülme, enaniyet, egona gitmesi muhtemelen böyle. İnsan Allah'ı ayıran, insan kendi nefsi. Var enaniyet, benlik. Var benlik insan, benlik. Egosu insan böyle. İşte bu muhtemelen böyle. Her insan benim, benim, benimdir böyle. Ben de yukarı böyle. Bir Allah var böyle. Yaratan Allah muhtemelen. Hayat veren Mevlam bu şey, rızkın veren Mevlam. Her şahın takdirine bağlısın bu şey böyle. Bu nefis de kolay kolay aşılamıyor muhtemelen. İnsan aşılamıyor bu nefsini böyle muhtemelen. Bu şimdi böyle köpek arasında böyle, onlar arasında benim kapını köpeğim deyince Hacı Bayram alın gidelim bakalım böyle. Getiriyorlar. Sofa aldı muhtemelen. Gidiyor şöyle böyle. Onun yanında kısa zamanda yetişti tabi o da böyle. Ondan sonra o kutup oldu işte böyle. Şimdi de dedik ya Macar efsizi geldi böyle. Ültimatam Fatih'e verdi. Kuşatmadan kalkması için. Dedi ki Fatih birisini gönderdi. Hocasının akşamasını gönderdi böyle. O ayrı bir çadırda. Hocama sor bakalım. Savaşa devam mı? Ara verelim mi? Ne sanırım böyle böyle. Çünkü bir baskı var kendisini paşalardan böyle, vezirlerden. Gitti, beni Fatih Hazretleri'ne gönderdi. Savaşa devam mı? Ara verelim mi savaşa? Benim Fatih'ime söyle, savaşa devam etsin, ara vermeyin. Dedi böyle böyle. İki gün daha devam ettiler. Hiç olacağı benzeyen baktılar böyle. Bundan çok şehit veriliyor böyle. Kale üstünde taş atıyorlar. Kaynaksız döküyorlar, çıkmak isteyenlere böyle. O katına tam bu şekilde. Buradan çok ziyaret veriliyor. Artık 28 Mayıs Pazartesi günü, sabahı. Toplumluyor bütün paşa evizler, ittifak ediyor kenarlarında böyle. Ya da bu Fatih 21 yaşında çok hızlı, hareketli böyle, göze pek bir şey görmüyor böyle. Ağır başlı gelen böyle bu. Bu sol olmaz böyle diyor bak. Asker bizim duvarını zayi atıyoruz bu şekilde. Biz bu işi bırakalım. Hadi bir nevi yani yarı bir isyan gibi duruma gelince Fatih gene birini gönderiyor ki hocam sual bakalım böyle. Alınacak mı? Ama günü söylesin. Hocama söyleyin. Fethin günü söylesin. Bu sefer böyle. Bu geri tabi ahşansı derine. Yani Fatih'in selamı var. Fethi nasip olacak bu? Ne zaman olacak? Günü ne? Bu rica edilsin bu şekilde. Bu sırrı veriyle böyle. Güldü, verin dedi böyle. Dün akşam öyle Hızır Aleyhisselam'ın amaya geldi. Onunla beraber bu hadis-i şerifi, Fethi hadis-i şerifini inceledik. Orada bir cifri hesap vardı böyle. Onu kutuplar benim mutluluğum var böyle bilirim. O cifri o şifreyi çözdük. Yarın salı günü sabahtan inşallah İstanbul bizim. Fethi mümin olacak yarın sabahtan böyle. Tabi göre geldi ve böyle böyle tamam. Ha bakalım devam bu şekilde. Akşam oldu tabi bırakıldı. Fuat emir verdi böyle. Bu akşam uyumaya fazla bakış böyle. Okunacak Fethi Suresi. Var Kur'an Fethi Suresi muhtemelenler. Onu okuyalım bakalım. Teheccüd namazları kılındı böyle. Tekbire getirildi. Mumlar yakıldı etrafı yakıldı böyle. Gece sonra toprağa atışa başladılar böyle. Sabah namazı kılındı. Ondan sonra Fatih işek namazını kıldı. Ondan sonra emir verdi. İşte gelen tavruşun her tarafından beş yöne böyle. Ya tavruşun öyle böyle. Hemen Allah Allah diye böyle bir dalga ile böyle. Koştu ki askerler böyle. Koştu ne böylece. İlk olarak çıkan kale üzerine Hasan Ulubatlı Hasan Hasan böyle. Rahman Hazreti böyle. Ama tabii şehit oldu böyle. Ama dikti sancaktım en tepe çıkmıyor böyle. Onlar haber çıkanlar da vardı böyle. Başka çıkanlar oldu bu şekilde böylece. Tabii bu sancağı dikince çıkanlar ezan okum başlar. Allahu Allahu Ekber. Allahu Allahu Ekber. Tekbirler böyle. Ezan okuma başlar. Oradan burada gür sesler böyle. Bağlanıp coşku. Aşağıdaki Müslümanlar tekbir getiren Allahu Ekber zaten böyle. Çınlıyor böyle. Bir korkuyla Bizanslar muhtemelen. Allah'ın korku verir. Vakti geliyor. Benim korkum onlara panik. Her karşılar. Ağlaşlara kaçtılar. Nereye kaçtılar? Ayasofya kilisesine. Ona kilise olmalılar. Oraya kaçtılar. Hınca hınca doldu böyle. Hınca doldu böyle. Hemen kısa bir zamanda bak vakti gelmiş ama bakımdan böyle. Zaten kısa bir zamanda fethime tamamlandı muhtemelen böyle. Orduları gidip birkaç konuda girdiler. Fatih o geç girdi böyle, öğleye doğru. Bir kır ataya bindi kendisi böyle. Yanında hocaları, komutanları bu şekilde. Topkapı'dan girdi, kim İstanbul'a geldi böyle. Tabi onu gören askerler, daha önceki askerler böyle, binleri askerler tebrik getiriyorlar. Allahu Ekber deyince İstanbul'un semanında yankı yandı böyle tabi. Dağlarında hepten böyle. Halkı hemen hemen hep şeyi böyle ayasayıp üst üstüne böyle. Kadın erkek çoğu yığılmışlar böyle ağlaşma, çığlık atma böyle korkularından. Neye korkuyorlar? Çünkü Roma devleti muhtemeleri fethettiyse halkı kısmen geçirdi muhtemelen böyle, halkı böyle. Kalan da köleleştirdi böyle. Aynı şeyi bundan bekliyor Fatih bekliyorlar. Yani kılıçtan geçireceğiz diye atıyorlar. Hazretleri doğruca Ayasofya'ya geldi. Geldi, kaputu açılıyor böyle. Arkasından üst dün insanlar böyle. O at ağlanlar, şık atlar bu şekilde işe girdi. Ortodoks Patriği. Ortodoks Patriği hemen ayaklarına kapandı Fatih'in. Ağlayarak. Can güvenliği verilmiş mahalle demek. Hayatım ve şeyim de bu şekilde böylece. Ağlayarak böyle. Ayaklarına kapıyor, ayaklarını öpüyor bu şekilde. Fatih dedi ki ayağa kalk. Kalk bakalım. Dedi, herkes sussun. Gül yapmıyor bu şekilde. Herkes canlı emin ve güvenli böyle. Dağılın bunu. İşte gidin işinize böylece. Kimse bunu kanamayacak. Böyle böyle. Hiçbir şey bekleyemiyor bundan böyle. Bekleyemiyor bu şekilde böylece. Fatih orada patronu da öldürmedi muhteremde. Onu bıraktı böyle. Hatta Fener'de onu devam etmesine izin verdi. Neyi verdi? Çünkü o zaman bir Roma'da vardı papalık, katolik. Orası onlara karşı kurulmuştu böyle. Yani İslam'ı, Hristiyanlığı ikiye bölünmüştü muhteremde. Birleşmişti bunlar zaten böyle Fatih. Onu izin verdi bu şekilde böylece. Fatih ne yaptı muhteremler? Evvela şükür namazı kıldı muhteremler orada böyle. Bak, öyle halkı davul yok bundan böyle. Şükür namazı kıldı. Sonra dolaştı. Ayasofya dolaştı bu şekilde. Emir verdi. Cuma'ya kadar dedi böyle. Bunu camiye çevirin. Gerekeni yap bunu tadil etmişler böyle. O gün salı. Cuma'ya kadar dedi. Bu yaptı bu şekilde böylece. Sonra Cuma namazı kıldı orada. İslam Berhan'da muhtemelen böyle. Şimdi sıra gelin. Eyüp Sultan'ın kabrine gelelim muhtemelenler böyle. Eyüp Sultan'ın bulunduğu çevre biliniyor. Yani İslam ordusu oraya gelir zamanlar hangi yerden hücume geçtiler böyle orası biliniyor, tarihe biliniyor böylece. Ama geniş bir alan. Kaç yüz bin dönüm arazi böyle, boş arazi. Sıranın dışında. Yeri bilmiyor böyle. Yeri bilmiyor. Şimdi onun yerine bulunması için Fatih orasına geldi. Afşansına geldi. Hocam senin ricam var böylece. Ne olur sen bir istihara yap. Artık ne yaparsan yap. Tabii o zamanın kutbu muhtemelen böyle. Yani keşfi açık. Zaten evlilerine bu çoğunda var evlilerde. Bir makam vardır. Buna deniliyor keşfi kubur. Keşfi kubur böyle. Yani kabir diye kişinin halini görebilir. Yani böyle. O makamda böylece. Hocam dedi senin ricam sen bunun kabri yerine bir keşfi bakalım bu şekilde böylece. Şey dışarı çıktı şöyle baktı böylece. Aa dedi yavrum Fatih şuradan bir nur çıkıyor böyle. Karşı nur çıkıyor böyle. Bir okuyor yan tabi böyle. Hocam on dedi git baş ucuna bir şey dik be bakan beşi böyle. Bana bir denek verdi. Fatih böyle. Bunu dik tam boşluğunu bu şekilde böylece. Arsan dedi git oraya muhtemelen böylece. Tabi bunu başını ayaklarını bedenini görerek o keşif oldu şimdi böylece. Tam boşluğu ucuna diktik muhtemelen böyle. Dedi ki Fatih bugün kalsın bu şekilde böyle bu. Dursun bakalım. Geri yarıştan sonra Fatih güvendiği, çok güvendiği bir kişiye götürdü muhtemelen. Kimse bilmiyor bunu böyle. Dedi ki ona önce dedi o dikili olan o dönek yani bir sopa, kan gibi sopa onu işaret koyamıyor böyle. İşaret koyamıyor böyle. Kaybolmasın böyle. Aldı oradan değneği. Diğerini falan yerdik. Başka yerdik böyle böyle. Ona benzeyen bir yer öldü bakalım bu şekilde. DNA böyle. Gece karanlığında böyle. Kesin bilmiyorum bu şekilde. Aynı öyle yaptı böyle. DNA olduğu yeri işaret kolda kendilerine göre bunlar. Kimse bunu bilmiyor. DNA başka yer dikildi. Ertesi gün dedi ki Fatih, hocam ne olur bugün tekrar bir mürakabeye bakalım böyle. Ya bakalım da acaba aileye çıkacak mı yine bu şekilde böyle. Fatih hocasını biliyor muhtemelen. Zamanın kutbu. Yani Karabülü'deki Mevta'yı gördüğünü biliyor. Neye böyle yapıyor? İleride gelenler acaba demesinden sonradan. Efendim işte rüyada görmüş, hayal demesinden bu da bakmadan. Yani kesin kazanmasın bu şeyi böylece. Hocam tekrar yapar mısın bu rakabe? Acaba aynı yerde de mi gene? O çubuğu dütüye de mi acaba şeyler böyle başı? İlk kez namaz kılmadı herhalde. Oturuyor böyle baktı. Kalktı yok dedi. O şey dedi, alınmış olan kazık alınmış olan böyle muhtemelen. Onu aldı. Önce gene geldik buraya böyle. Burası başta böyle. Biri buna gece karıştırmıştı buna böyle. İki. Sevgili bir sefer. Fatih tabii gene bir şey yapmadı. Üçüncü günü yine hocasına geldi. Rica etti. Yalvardı hocam ne olur hocam. Bugün tek yapar mısın böyle? Bunu üçleyelim inşallah böyle de. Yeri kesin olsun. Kimse bunda şüphesi kuşu kalmasın. Biz nasıl gelenlerin de bu şekilde. Yine o günü değişmiş ama çubuk yerim, kazık yerim muhtemelen. Yine değişmiyor bu şekilde. Yine üçüncü günü gene iki namaz kıldı. Yine murakabe yaptı. Kalktı. Bu yere değişmiyor bunu emeller. Aldı eskiyeni koydu bu şekilde bak. Üstüne koydu. Yani Ersoğlu'nun mezarının yeri kesin muhtemelen bak. Vermedim böyle. Yeri orası muhtemelen böyle. Yani bazı diyor ağacın orada falan yok. Yok ondan böyle. Orada bu şekilde. Biz de Fatih Hazretleri onun üzerine türbe yaptırdı muhtemelen. Yaptırdı. Ahşaptı o zaman tam bir türbe bu şekilde. Aynı yerden böyle. Aynı çapta. Sekiz köşedir orası böyle. Onun üzerine türbe yaptırdı Hazreti Muhtemelen'e. Yanında cami yaptırdı. Yasıl cami yaptırdı böyle. Yaptırdı oraya böyle. Elhamdülillah inşallah kıyamet kopunca mahşere kalkın inşallah Muhtemelen'e. O bizim başına geçecek Hazreti Muhtemelen'e böyle. Nur olarak, kaide olarak, emir olarak bu şekilde. İnşallah başına geçeceğiz beraberce. Şimdi bu ev camisinde bir özelliği var muhtemelen. Caminin de şimdi böyle. Bunun özelliğine böylece ilk olarak Fatih'in oğlu. İki Beyazıt Hazretleri. Fatih vefatından sonra iki oğlu vardı. Cem Sultan'la Beyazıt vardı. Beyazıt bunun büyüğü onun böylece. Beyazıt da velidir adı buna. Beyazıt veli. Yani o da evliya makamında kendisi muhtemelen. Oğlu padişah. İlk olarak her padişah kılık şanırdı. Sağ çıkmak, kılık şanırdı böyle. Padişahlar o güne kadar. Bu ne yaptı? Kılık şanmasını yapmadı sarayda. Evsin camisi yaptı muhtemelen böyle. Ondan sonra her padişah orada yaptı muhtemelen. Son padişah kadar. O 8. padişah kendisi, 8. padişah. 36 tane padişah geçti. Son padişah Vahdi Hazretleri muhteremler. Allah rahmet eylesin muhteremler. O sondu. O da ne yaptı? Hepsi. O da en son Vahdi Hazretleri de Efsun Camii'ne kılık şanlı muhtemelen böyle. Ne yazık ki her padişah İstanbul'da, Bursa olduğu halde böyle Vahdi Hazretleri Şam'da muhtemelen böyle böyle. Türkiye'den böyle tabi kaçma mevzu kaldı ve götürme kaçırdı böyle. İtalya'da yaşadı. Çok güç yaşamış böyle. Çok fakir, yoksul yaşamış böyle. Bir padişah muhtemelen böyle yaşamış. Sonra orada vefat etti. Sonra Şam'da Silime Camisi var Şam'da. Onun bahçesinde. Onun mezarı. Şam'da mezarı orada. Şimdi bir de Fatih Hazretleri'ne gelelim muhteremler. Yani fetheden anlamına geliyor böylece. Devamlı bir sefer alınıyor bu şekilde böyle. Ve son seferi büyük bir ordu. 300 bin kişi asker böyle. Gayet büyük bir ordu böyle. Avrupa'ya doğru Hristiyan ülkelerini İslamlaştırmak için böyle. Ona giderken böylece. Gebze Obası'nda hatta Üsküdar'da bir hastane biraz böyle. Orada birkaç gün kaldı. 12 yıl devam etti. Gebze Obası'nda ağır hastalığına muhtemelen böyle. Kusma falan başladı. Karın ağrısı kesinlikle başladı bu şekilde. Bu onu zehirlemişti muhtemelen. Fatih zehirlemişti muhtemelen böyle. Kim bunu zehirliyor? Onun bir özel doktoru vardı. Yakup Paşa isminde. Dönme ama. Aslı Yahudi. Yahudi. Yani Müslüman olgun diye böyle, dönme derim bunlara böyle. Gerçek olmadığı için böyle. Fakat işte Fatih'in gözüne girmiş, her neyse bu şekilde basite bağlanmış. Bu dönme Yakup Paşa'ya, doktor, özel doktor, doktoru, Papa'nın ve Haçlı'na ait burada Hristiyanlar, buna çok kötü bir altın vaat ediyorlar böylece. Bunu ziyare gönderiyorlar. Diyorlar ki size ilaç verirken Fatih'e diyorlar, Mehmet gibi böyle. O bu ziyareden ara ara böyle bu şekilde bunu böyle ben böyle. Ziyareden kendisi ben. Ziyare bunu diyorlar böyle. O bunu ziyarelemiş muhtemelen böyle. Gebze'de ağır hastalandı. Sancı tabii yapıyor sancı böyle. Karnınızı muazzam bir sancı yapmayınca alnınız ziyarelendi anlamı bu şekilde. Sonra diğer doktorlar, özel doktor daha yine vardı. Onlar manitelerdi böyle. Aklı ziyarelenmiş ama artık işten geçmiş ama derler böyle. Yani şifacı bu nasıl bu şey böyle. Kim yaptı bunu? Araştırdılar, buldular yapmanı böyle. Asker linç etti bunu ben. Hatta parçaları bedeni böyle. Asker ama da, o doktoru. Yahudi. Kendisine böylece. Oradan tabii İstanbul'a biraz getirildi. Fatih Han'ı yaptırmıştı muhtemelen Fatih Han'ı. Onun başlığını orada Betun oldu. Allah'tan razı olsun muhtemelen Müşteri'ne böyle. Lillahi Teala Fatiha.